أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci jotaay bi ñu genn bi aawnillahi wa minnati ñu ngi won ba legi ci ghazwatul khandaq de ghazwatul ahzab ñu ngi won ci gasu canal bobu kon gisale nañu lolu fatton nako préciser moy li tax ñu tudde khare bi al khandaq moy canal bi nga xamne mom lañ def fofu bi nga xamne ci la julit ni yegne wa quraish ak seeni allié wadjal na ngir dal sen kaw lolo tax ñu tuddé khare bi al khandaq buñu gisé lol mu dess benen tour bi mu dess al ahzab ala lu tax ñu tuddé ko al ahzab insha allah taala lolu yit gis nañu ko te gisone nañ ci riwaya imam ibn ishaq bi nga xamne ci lay wax ne fa ulaika alladhina fa humul ladhina hazzabu alahzab ala rasulillah ndax le fait que jifi yu banu nadiri dal di won dem fexé convaincre quraish convaincre ghatafan tribu yu bari quraish convaincre lool ñu am ñun nek nak ay patch ay kurel yu bari ñu dajalo nek ben ngir dal ci kaw yonent bi alayhi salatu wassalam lolo tax ñu tudde ko al ahzab ñoñu nonu mbolo yoyu lañ tudde won al ahzab di les coaliser ñi coaliser won ngir ne dañuy dal ci kaw yonent bi alayhi salatu wassalam ñu ngi won nak ci kon ci gas bi ak ci ligéyu canal bo beulé gisone nañ ci jotaay bi wésu li nga xamantene ni mom la yonent bi alayhi salatu wassalam def ak limu wax bi nga xamne ci la xeer wu reuy woowu dal li garale julit ni radiyallahu ta'ala anhum wardaahum mu dal li koy door ben door un tiers xeer bi dal li tek del fele mune allahu akbar untitu mafatih ash-sham mu def takbir allahu bur yalla akbar mo gina mag akbar min kulli shay luna rek bur yalla la gina mag ginaaw bi mu defé lolou mo ne kon ontitu jox nañ ma mafatih ash-shami les clés de chambre décrire clé nañu mel ne fi mu nek ci bir canal mu ngi koy seen di gis buntu palais qisra di césar dourat benen ben wall bi dal fele mune allahu akbar untitu mafatih al yaman muy gis abwab al yaman les portes de yaman ci kamb gi mu nek ci pax ci ki bi mu nek canal bi ta suñu borom subhanahu wa ta'ala tek nako ci loxom mu dourat benen ne allahu akbar untitu mafatih inni la أبصر في مكان هذا مدائن كسرى الحيرة ومدائن كسرى وأعطيت مفاتيحها الله من موجي تي في مو نيك تي كانال بي ليراي بوب دون تي ген سا بو دوري با باري من جوخ نانيو ما ماغي جيس في ما نيك ليغا خامني موي بالي كسراي fele ta madain waye di gis hira sen agglomération bu reuy bobele moneta jox nañ ma sen lolu clé yu porte ba suñu borom jox namo bu gisone nañ li taxone mo taxon sayna abu hurayra don wax waxam ju siiw ja iftahu ma bada lakum fa wallahi mafta ma fatahtum ardan ma fatahtum shay'an illa waqad a'ta Allah waqad a'ta Allah mafatihahu mafatihaha ala mafatihahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qabla dhalik ma fatahtum min madina amul ben dekk bu ngeen di ubi lulul ne suñu borom jituna mu jox ko yonnati bi alayhi salatu wasalam jox ko tiabi buntu yele tek nako ci loxom ba pare kon fofu lañu yemon ci xaw xaw yu ba legi ci khandak bobu gisoon nañ sayidina salman li nga xamne loolu la doon wax yonnati bi alayhi salatu wasalam bim koy décrireal palais yi Perse yi ndax mom persan la won monako fofu ni ngeen ci tek samay loxo waye bandi sama ginnaw di ngeen len note waye sama ginnaw dinañu ray Kisra fala Kisra ba'da des nañu ray Kisra ta bu boba Kisra dotul am après mom Sayyidina Salman mom nak radiyallahu anhu kom niñ ko gissone biñu don def tal jamam kero sahaba radiyallahu anhum wa ardaahum dañu don xëccu ana kan Sayyidina Salman muhajiruna ak lamsari ku nek nan salmanu minna nan salman ci ñun la bok ndax sayidina salman radiyallahu anhu bo setlo moy non seulement dafa am parti ci muhajir yi am parti ansari c'est à dire mom sayidina salman ibn al islam bi nga xamantene ci la joge deukam di weur al baahithu anil haqq don weur deug don weur diine gi nga xamne di weur diine al hanafiya bi nga xamne dafa jeng lulul deug dal di ciow woral jëm ci borom bi muy al hanafiyatu samh ban mi tiercé medina lol du lu ñi jaarat koku kon lan la yo statut kon dafa gaday dafa bayyi ay deukam deukam pers fune mu jafa bañu ni accès medina koku ba pare nek jam demuy tiers fofu jam la fo won nga gis ne lolu parcours muhajiri la ko xamne hajara manaha Allahu an dafa gaday li bur yalla tere waye dafa gaday ci joge ci rewum dem ci menen rew lolu da ko def mom sayidina salman côté bob moy côté muhajir yi won côté lansar yi won moy ne yonnati bi alayhi salatu wassalam ak sahaba mi radiyallahu anhum bi ni ñew medinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam di joge makka tal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takrima mom sayidina salman fa lañ ko fek medin lañ ko fek comme si dafa accueillir ñi nga xamne moy ay julit yu joge makka ñal di ñew medina ci côté bobu moy day yor côté ansar yi wo légui nak bes bi ni biñuy défar ki bi non seulement mo jox idée bi mais kéro ñambarté bu am solo la fa wone danaka néw na kéro ku liggéey comme mom ni mu liggéey ba muhajiruna yin salmanu dal minna salman ci ñun muhajiruna yi la bok ci ñun la bok salman mom ci ñun la bok muhajiri la ah walam sari ne dedet bal salmanu minna dedet salman yeen dayena joom de salman ci ñun la bok dédé Salman ci ñun la bok. Légui biñu waxé lolu yonnati bi alayhi salatu wassalam ne len Salmanu minna ahl albayt ne len yeen li ngeen wax yeb non mais Salmanu Salman de minna ci ñun la bok ci ñun la bok ahl albayt ñun wa keur yonnati bi sama wa keur man yonnati bi alayhi salatu wassalam Salman ci ñom la bok Allahu akbar motax kana min ahli bayt rasulillah sallallahu alayhi wa sallam da nga fogné lu ko jëndé aw askan dédé pers la waye yonnati bi alayhi salatu wa sallam néna salman minna ahli al bayt tahrij hadith bi defon nañ ko imam al bayhaqi solo won nako moko solo defon nañ ko biñuy def tarjama mom sayyidina salman indi won yon yi nga xamné yu bari yim ñew ak bon liñ ci waxon loolu bo démé ci biñuy def tarjama inshallah diñ ko fa fek muy hadith bo xamné bo démé imam al ibn jarir dal na koy indi kon koku lan la ko jëndé lan la amé bok lan la amé ndax luy lu ñuy jënd ka jaay nan la amé Yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di koy bolé ci bopam ci wa kërëm moy loolu du ay nelaw dedet top ngeerumu yaronte bi alayhi salatu wassalam loolu lako amé motax nit yaw mbir mi du da nga juddu rek ñu classer la dedet mukk nit man nga nek ab brésilien amo ben lien de sang bo xamne buñ mëna établir ak yonnati bi alayhi salatu wassalam nga muju bok ci ñi nga xamne ci ahlu bayti rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndax lien de sang bi lien spirituel be ko pudolé moy yow bo fexé ba yonnati bi alayhi salatu wassalam moy bayu ñepp moy bayu xetam moy ay lu ne nit man nga ne yonnati bi alayhi salam yow en tant que julit bo la nexé nga ne sa frère la akhuka fil islam comme lim waxon sayna abou bakkar voilà moy sa mo la nexé nga ne yonnati bi alayhi salam man de sama frère la bo la nexé nga ne man sama baye la waaw akbar nga gis mom non la mer nga gis ne kon mom yaronte bi alayhi salam nonu la mer moy ne bayu ñepp la mais bay yi nga xamne ñom bayu deret la ñu leen di wo ashurafa am nañu jagle bo xamne suratul ahzab bi biñ koy gis waxon nañ ci fofu yaatalon nañ ci lolu fi nak buñ ko yaatal nonu ndax dina ñew ci sar bobu mais pas lepp ndax lepp concerné wul li nga xamné moy xaré bi même bu déné suratul ahzab li tuddu muy ñoy am nañ jaglé wayé loolu rek doyul comme lim wax né ku xamanteni ay jëfëm yu baax jitalu la gawalu la ci mbax sax askan rek fima bokku kessé loolu rofa yo waxon na la Abu Lahab huwa ammu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Abu Lahab baytikhu yonanti bi alayhi salatu wa salam waye lu alquran wax ci mom sayasla naran dhat alhab dina xel sefa duggu safara bo xamne wu am ay tak tak la waye xola ci même instant bi sayyidina abu zar kana min ghifar yantu bi alayhi salatu wassalam neena asaman si moy li nga xamne moy asaman si niri lu timul suuf si yenuwul ku gëna deggu Abu Dharr. Allahu akbar, Allah, Allah. Salman mi al farisi mi nga xamne neena kéro bu ngum yalla newon ca kaw bidiw ye de bagn ko wi laaj nan ko wa ñooñ wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ñooñ ñooñam ñu laaj ko ko di ko laaj mu ne ngum yalla bu newon ca suraya bidiw bu kame bobu da sori mu ne ñooñu ñi ñi ñoom dinañ dem ba fekk ko fofu. Allahu akbar. Allah motax mbir yi lolu la l'islam mom de toute façon suñu borom lolu la yow kay yow ya japp ne yow tu es exclu parce que yow japp nga ne gaay wala bok sa société wala fofu fexé nañ yow bané la yow bokko que ne mbir yi affaireu juddou la. Il suffit serigne bu ab serigne bu mak nek sa baye wala sa mam jeexna alors que lolu amul yaw nak comme que yaw mom sa baye wala sa mam yi amna ko xamne mband kat la won moy ne yaw c'est faux c'est fini dedet wala yaw say mam xamuñu ci kenn ko xamne ku bax la won kon nak moy lambda rek la won kon yaw mano ag fi nga xamne doomi serigne sa falañ ag lolu du deug bur yalla deful lol de bur yalla mom egalite gana egalite des chances lolou bur yalla binde adina bi ci bir ya dem ci yalla mom amul askan amul juddu wa inna ila rabbikal muntaha gis nga bimu binde daño tegal lol leer neñu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين لول ليرنا مون بينوما نيتني بينوما جيني اك نيتني لودول ني غير ني جامو العباده لول موي اوبجيكتيف مندغي لا كرياسيون li nga xamne mo objectif bi moy ñuy wétal yalla wahdahu la sharika la ndax bur yalla dafa sop ku koy jam dafa bëgg ku koy fatalé ku di bëgg ko xamne day top ci ndigeelum tay baye ay térem bi mu bindé nit ñi wax leen lu leer na li yeena ginné li watax ma bindilé munema uridu minhum min rizqin soxlawma ci ñoom ben wërseuk du ñoom ñomay wërseugal du comme nit ki nga xamne day créer ay machine am ngir machine am bobu dal di koy rapporter retour sur investissement dede yalla mom lool amul xam nga nit day défar ben machine dal di koy breveter bu ko défé mu yor brevet bi nak képp ko xamantene da ko soxla moy il faut mom nga jaar fo nga jaar ci mom bo ñewé def lu mel non wala jël ay ligéem sa nga jaar ci mom bu boba mu yobbu le traduire le devant la justice ta bu boba yaay ñak kon loolu moy li nga xamantene ni lool mo am ci nit ñi bur yalla nak du lool mune ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun nit ñu soxlawuma ci ñom ben wërseuk te soxlawuma namuma ci ñom binduma leen ngir ñumay dundal ndax bur yalla huwal hayyul ladhi la yamut moy ki nga xamne bu ñuy wax dundu mom moy ki dundu te du mësa genn adina ku dul mom nak di nga mos de kon bur yalla lool la mune sax li am ba des mon huwar razzaq dhul quwwati al matin yen nit ñi seen wërseuk bur yalla ko yor ar razzaq moy aji wërseuk ra kon bi zul quwwati al matin borom katan gu deugër gi wallahi ku mu defal li yeb jaam woko faale woko yeegal ne huwa zul quwwati al matin kon bur yalla bimu ñu defale lol lepp ba pare nak mu wax ni kon ñepp ci yam mbir yaangi munañu nak wa inna ila rabbikal muntaha legi tegulen moy autoroute bango autoroute be ngok autoroute jaamu yalla autoroute la bo xamne voie yi mo ngi mom manoko lim nit ku nek nit ku nek nit ku yalla bind rek am nga ci voie bo xamne keneen manu la ñew di traverser sa kanam di la tap di la yéxal amul ni mbinde fi tol yoon yi ëpp nañu mbinde fi fu ne waaw lool la légui nak yoon woowu yow bo ci téggo na sa matériel bax rek bu doon fo xamné course automobile yow na sa auto bax sa moteur bax té nga duuy lu doy ci li nga xamné moy carburant témo ci kaw ku ag nga ag ku agul nga ag couloir bi ay couloir la ku nek ak couloir yow nak bo ñëwé nak ñu commencé ta moteur yi payem au départ moteur yi payem ñepp payem waaw bur yalla mo leen bind min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an bur yalla neenañu mo ñu bind gennañu mo ñu bind ci suñu biiru nday yi suñu yaay yi bim ñuy bind di ñu genn xamuñu dara dara lañ xam kon kay ñepp payem moy ne fi ñepp payem xamuñ dara bur yalla ko wax di mo tax kanta wax joju gaay naan ay nit ki limu xam ni limi jang da koy découvrir bur yalla defon nako ci mom lolu lu jara setat la alquran dane man malin bind huwa alladhi khalaqakum li butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an bur yalla mo len bind ci sen biiru nday yi xamu ngeen won dara xamu ngeen won dara kon ñepp yam ñu teggu nak ci autoroute bobu ku nekk ak sa xulwa bur yalla jël chance yépp jël xel jox la moy moteur bi xel jox la ta affaireu ay ki handicapé le ki lool amuti bur yalla lool amuti am kal mom yow jaamul yalla te yalla kessé tax carburant bi moy yow ndigal yi téré yi ku la gina top li yonnati ba ali sar san tek koku moy mu ngay dougal vitesse yo xamne yow xajoko dougal mom mu nga 300 km/h yow yaangi 5 km/h xam nga lolou yamul vitesse yamul kon munañu wa ila wa inna ila rabbikal muntaha ca sa borom nak fala deytal bi nek moy acca dawle ñew leen ci man fu way jaar nak ci man ngay tersi lool moy objectif bi moy ridwanullah ngeerumu yalla aljana yeb aljana liñuy wax aljana moy lan aljana kan dina fa duggu ta amo ngeerumu yalla nga fo radiyallahu anhum wa radu anha ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun mi fagne bur yalla dina jël nit ñi di len duggal aljana ta amuñ seen ngeerum ah non radiyallahu anhum wa ardaahum bur yalla na leena geureum lo len motax radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah aw aljana ji liman khashiya rabbah ngir ku ragal le ko xamne dafa ragal boromam radiyallahu anhum bur yalla yeureum geureum len waradu an ñoom ñu geureum li len bur yalla fay bur yalla geureum na seeni jëf am nañu ridwa waradu an ñu geureum li len yalla bur yalla fay mune zalika liman khashiya rabbah li mo ngi ñeel kep ko xamanteni ni dafa ragal ki nga xamne moy boroma mota il faut ñu bayyi ci xaan yeek naxate yi kep ko la wax leneen luddul li lula ko la wax luddul li mo nglay tambale nax dala beug raw rek dala beug raw def la jam dila ligey lo dedet du lol de fenn la la raw debi bi mom ñepp ci yam moy fu way tollu man nga fa toll gaay nak ñolay gem lo ne diw mom kenn manu ko dab mané yonent dal manu ñu ko dab ndax yonent jeexna suñu borom mako wax jeexna yonent yi jeexnañ di mom moy ki wonawon ku mujjugi di sayyidina muhammad alayhi salam jeexna ab yonent mom nubu wam do ko fi am waye mom ak mbax mbax mom mu ngi fi te ki la nan la lolou man da nek mom serignam bobu lu ide bobu la dakk ngir wax ni serignam ni jitu waruñu ko waral mom ide bobu la dakk pour saxal lolou après bam sante serignam mu ne legi kenn manatu la melni mom motax soyons logique rek soyons logique yaw lu tax nga ne kenn man da melni mom xana bur yalla mayewul kesse bur yalla xana mayewul kesse lu fi way am liñuy tuddu nga deg ci téré yi ñi lim ci téré yi di len netali mu lay yem mané man nga am lu raw lool waxuma lu mel nonu le mais lu raw lool man nga ko am waaw lool rek len rek kala koy may sop yonnati bi alayhi salam top ci digel yi baye tay c'est fini lool rek la lool kessé la voilà haaw jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidin fiha abadan radiyallahu 'anhum wa radu 'an dhalika liman khashiya rabbah lool de ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه مو داخ اجانا بن نان اجانا لولو موي غرم يالا غافا ني داخ فوفو بور يالا مو ديف غرمم يوم القيامه فوفو لاكو ديف موم لا نيه am sangam mo def ko bir safar te lol lepp sax di ngeureum lol lepp di ngeureum ndax gaayoy bu len yeureumul won duñ ko ma sax am ñoom mom buggal rek ka tax ñu mëna xam borom bi diko fatale ko diko xalat diko di ci bayyi diko bayyi xel kon gaay nga xamne aamanu wa amilus salihat ñi nga xamne dañu gëm yalla tay jëf lu baax ulaika ñoom hum khairul bariya ñoyo ye ñoy ñi gën ci minde fi ñoo gën ci li minde fi ñoo gën ci seenu pay nak moy jannatu annin yo xamne day daw ci seen suuf al anharu khalidin fiha abadan radiyallahu anhum bur yaalla gërem la nak mo ngi non moy aljara bu kenn fogn leen fay duggu sa yaalla gërem la da ngay am gërem yaalla ba pare kon nañu bayyi yenn ide yoyu ku la ko wax waxu lu deug sayyidina salman ngi yonent bi alayhi salatu wassalam la salman minna ahlul bayt mu jël ko taf ko ci bopam boole ko ci bopam ta personne bo xamne fele la joge motax la fadl li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa moy ñun affaire ya xalle ya alquran wax ko yonent bi alayhi salam wax ko mu leer nañ ñu ne fi deg wax yoyu di top waxu keneen ak ku man di doon yo xamne dafa wuté gi ñu nan da laaj deg deg laajul benn deg deg li dafa leer la fadla amul ngeenel li arabiyyin ci benn arab ala ajamiyyin ci kaw ko xamne du arab lulul ci ragal yalla waaw in akramakum ki gën tedd ci bur yalla ci yeen ak xaku moy ci gina ragal yalla motax nit il faut nga xam sa bop bu xam li yalla def ci sa bop def ci yaw ta lol moy domaine yeb te bur yalla newon na ana inda dhanni abdi bi bur yalla newon na man ma nga fa sama ndortal jam famu tollu ci man fofu la yem ci mom fofu la nek ci mom bu jappé né mom lu bax la koy défal moy lu bax rek la koy défal mais bu jappé safan bi safan rek lay gis ma sétan képp ko xamné té lool nak même affaireu adina yi non la yow tok nan man yi mom duma ko am CCBM loolu mom manuma am lu mel non lu tax nga xagn sa bop loolu kan mo la non manoko am mano am CCBM Touba Sandaga lu toll non manoko am kan mo lu tax yow nit ñi lan mo tax ñu am ndortu bu mel non ci seen borom moy ne sama borom ne limu defal diw manumako duma ko defal bur yalla neena kuko yakke non ma bayyi la lool kon duma lako defal bo gëné né lool ngay am nek ci te gor gorlu bur yalla defal lu raw lool wala lu mel non motax il faut pas ñu bayé ko loolu moy ci domaine yépp ayé towa bi fi discrimination rek la li gaay gëmlo boyu quartier yi ba tax jang mi duñ ci sonu moy de ñu bayyi ndax dañ leen di gëmlo ne ay science po ay HEC yoyu non c'est pour les boss ak pour les bourgeois dede kan mo leen wax lool lool ñom ñoko wax rek ñom comme que le fait que ñom ñep lool lañ leen gëmlo def ko seen bop yi tax dootuñ duñu def sax effort yu leen fay yobbu légui nak ñi nga xamne dañ ko gëm muy tuwa bi mais c'est normal ñofay ne ndax ñom ñoko gëm japp ne fi dañ fi ñew da nga fa mais seen amu xaaliss bay kenn ci ñom rek loolu moy mo leen fa yobbu mais dañoo jang mais moy de ñu dal di dam boy ci loolu yeen jarul ngeen di son science po mom pari manu ngeen fa dem non les grandes écoles c'est pas fait pour vous pourquoi c'est pas fait pour eux moy lolu non nga xolal te lolu lu bon la moy boko xasse def ci xalé wala ci nit yar ko ci mom ba magge non tout temps défaitiste lay don tout temps défaitiste kon nak suñu borom subhanahu wa ta'ala yonnati bi alayhi salatu wassalam diu jangal a travers sayyidina salman ke ne li salman am ni moy du mom rek yow ñaanal li ñeuk ngay def ñaanal bur yalla boole la ci lutax nga maye sa def fokk ne yow bur yalla du la maye lo day maye rek wama zalika ala allah bi aziz lol difficileul bur yalla jafewul bur yalla te bur yalla li mu yor da koy joxe amul tour amul sante amul askan ta wañi wu ko dara mais lutax duma ko ñaan ma ni dama koy ñaan tay gor gor ndax lolu moy yaakar da ngay def da ngay ñaan tay def ay effort yu tax li ngay ñaan nga am ci lolu moy yaakar sino bu re da ngay ñaan tok di naw lolu moy at-tamaa koku day xemem da xemem kesse taxul rom nek rom kon nak ñu day ñaan bur yalla yalla ma nga ñu def ni sayidina salman bo le ñu ci ali bayt rasulillah sallallahu alayhi wasallam waaw kon mun salmanu minna ahl al bayt yaramti bi alayhi salatu wassalam salman ci ñun la bok ñun wa ahl bayt rasulillah sallallahu alayhi wasallam Allah tum way wa kon lolu ku fa ragne ko lawon mom sayyidina salman radiyallahu ta'ala anhu warda bokku na ci xew xew yi nga xamne ño am kérok ci biñi gas li nga xamne moy canal bobu la tawa quraish di aksi moy hadith bi nga xamne imam muslim ibn al hajjaj radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moko solo a moy hadith bo xamantene mu ko jole ci sayidina أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضى سيدنا أبو سعيد الخدري من أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول بؤس ابن سمية تقتلك الفئة تقتلك فئة باغية الله kérok biñi ligéy khandak bi a digas canal bi sayyidna Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala an ali Yasir momit bokon na ci ñi jambaari kéro gi mu ngi ligéy ba son poussière yonentima alayhi salatu wassalam diko faxasal li nga xamne moy poussière bi di faxas bob bi diko rayal bob bi diko faxasal bob bi mom sayidina ammar kérok bi nga xamanteni ci la yonentima alayhi salatu wassalam di gas canal bi mune ويقول من بؤس بن سمية تقتلك فئة باغية مي أيوي دوم أمية دوم أمية دوم سمية من أمية من أمية سمية moy yayam sumayya bint khubbat wala bint khayyat moy sayyidatu sumayya gison nagn ko ci nisaun hawla ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama wa radiyallahu ta'ala an hunna warḍahunna munako ay way ay way bu sa tekkol ko ne dana ko toskare ñal nako wala dedet moy waxu ko xamne xoral soor bi nga xamne mo koy xaar ndaysan ko xamne gis na li ci ni lay mujjé mu nek lo xamne ci biti ni lu metti la munataqtuluka mo dina la ray fi'atun baghiya kurel bo xamanteni dafa beew amna ci yenen riwaya taqtuluka alfi'atul baghiya min almuslimin motax sayidina sufyan doon wax nan man de yemuna ci yonnati ma lay saab sam bimne fi'atul baghiya way min almuslimin gennewulen ci julli mona sayidina ammar diko netali diko yegal lo xamne moy mom nimuy genn adina moy premièrement dañ koy ray mais ki il était disposé du n'importe qui la yonentima lay sa sa ñew di wax yi sayidina ammar abul yaqwan jitu nañu gis tarjama walillahi alhamdu wal minna mun taqtuluka dina la ray fi'atun baghiya kurel bo xamne dafa beew moy dafa fetterlu ci ñeneen ni way ci julit ni sayyidina abu sa'id al khudri nak bim koy wax de dina mun akhbarani من هو خير مني داني اخبرني من هو خير مني داني ام سيدنا ابو سعيد الخدري كد لي ماي نيتالي نك كيما كو نيتالي موي كو خامني موما گن نيتالي نما كو خامني موما گن مودا امنا تي روايه بي تي امام مسلم تك گيناو بي ني واخ تي حديث النضر ابن شميل مجلوكو تي سيدنا شعبه مجلوكو تي ابي مسلمه تي ميم سند بي داني اخبرني من هو خير مني ابو قتاده مون نيتالي نما كو خامني موما گن دي ابو قتاده الحارث بن الربعي الانصاري رضي الله عنه وارضاه mone netali na ko xamne moma gën di sayidina abu qatada mom gisaguñu ko gisaguñu tarjamam di sayidina abu qatada al harith lu tudon di domi ar rib'i al ansar bokon ci koju wal ansar radiyallahu anhu buñu agge ci ay mbirom inshallah dinañu ko gis kon yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi yeugal sayyidina ammar lolou lay nak duñu ci taxaw ni ndax gisoon nañ ko biñuy def tarjamam bu ñu démé fofu inshallah di nga fa fek jamono yi bi nga xamne ci lay wax li mom bim ko waxe li lan la ko sayyidina ammar tontu ak yoyu yeb ak detaay yi taxawon nañ ci jitu won nañ waxon ko kon jarul ñu ci jaarat walillahi alhamdu wal minna kon mu waxati leneen ci kumpo ginnaw li nga xamne moy ubbite pers faris ubbite sham ubbite yemen mo wax ñu li nga xamantene moy xew wax sayidina ammar li nga xamne mo koy dal ta non lay genn adina mom alihi salatu wassalam ba legi ci xew xew yoyu xew kero ci al khandaq bi nga xamanteni ni ci la ñuy gas li nga xamne moy canal bi moy qissatu jabir moy netali sayidina jabir ibn abdillah رضي الله تعالى عنه وارضى غنما بان قصه جابر يا قصه جابر غيسون نانكو مانلا بوبو نين كو دون تود قصه جمال جابر بين جوغي فان غزوه ذات الرقاع لولو غيسون نانيوكو لول گليم گلا دون واخ بي نك بنين لا وون بو خامني موي بي خيف گي ميتي لول موم سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ام نيتالي بو خامني دا في خيو لولو ان شاء الله موم لا نيي گيس ني واي اوكازيون لا ني دال دي داف ليغا خامتيني موي ترجمه سيدنا جابر بن عبد الله نده گيسوگونو كو وون malgré li ñu tuddoy mbirum yeb gisaguñu ko won mom sayidina jabir ibn abdullah modon jabir ibn abdullah ibn amr ibn haram ibn ka'b ibn ghanm ibn ka'b ibn salima al-ansari as-salami mudon jabir lu tuddon di domi abdullah Abdallah bobu di domi kuñuy wa Amr Amr bobu di domi ibn di domi Haram Haram di domi Ka'b Ka'b bobu di domi Ghanm Ghanm di domi Ka'b Ka'b bobu di domi Salima ni nga xamne mom lañuy wowe sen clan bobu ci l'Ansari di wa Bani Salima Al Ansari mu bokkon ci kojuk l'Ansari As-Salami ku dekk ci wa Banu Salima ko as-salami lañ koy wax wa banu sulaym ñom lañ as-sulami voilà wa banu salima salima ñoñu as-salami wa banu sulaym as-sulami voilà sayyidina jabir nak radiyallahu anhu dakantalam modon abu abdullah dagn ko don dakantali abu abdurrahman ak abu muhammad ay wax yu bari la yu ñew di wax ci naka lañ ko don lan mo neewon dakantalam mom sayyidina jabir mom gison nañu li nga xamne moy bayam di abdullah ibn amr ibn haram mom dal di won na jitu ñu gison ko kérok bi nga xamné ci lañuy gis Uhud defon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna te gis nañ na fa la génné won adina mom sayyidina abdallah ibn amr ibn haram man kallamahu allah kifaha mom mi nga xamné bur yalla dafa wax ak mom sans intermédiaire comme niñu ko gissawon koku moy baye sayyidina jabir mo tax jabir ibn abdillah sahaba la won di domi sahaba mom sayidina jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhumā warḍāhumā mom nak bokku na ci ñu ñëk dugg ci l'islam ci walam saad motax mom fekke na li nga xamantene moy aqaba yi fekke won nako aqaba bu mujju bi mom sayidina jabir fekke won nako comme nim ñew ci sahih imam al bukhari rahmatullahi alayhi tabayam gison nañ ne ci nuqaba yi lawon bokon na ci ñooñu ñu tannon nga xamne ci walam sari bayam di sayidina abdullah ibn amr ibn haram ci lawon sayidina jabir fekke won na moy d'ailleurs moy ki nga xamne mo ci ginnono neewi ak ci ñi nga xamne ño fekke won lolu di aqabatu min abi yantiba alayhi salatu wasalam di jaayante ak lansar yi bamne mak ngir ñew gaday ci ci ñom ci madinatul munawwar ala sakinha afdalu salatu wassalam mom nak sayidina jabir xare bi ñeuk am moy ghazwatu badrin fekke wu ko won moy xare wu ci même bu deena imam al bukhari rahmatullah alayhi mom solo na ci tarixam ci sanad bo xamne imam al hafid ibn hajar neena ci al isaba fi tamyiz as sahaba radiyallahu anhum neena sanad bi bu wër la mune mom sayyidina jabir mom da doon outal ndokh doon dugg ci teni doon outal ndokh ñi nga xamne ñoy sahaba ay radiyallahu anhum kérok bada waye lolu taxul mu fekke ko gis nañ ne non seulement fekke wul badar waye mom sayyidina jabir uhud sax fekke woko ndax kérok uhud bayam moko newon ñun ñaar ñi manu ñoo demando ndax dafa amon ay doom yu jigen yo xamantene ni ay sœuram yo xamne bayam dana ko won nga topoto len sama ginnaw budé ne ñibbi siwuma ci xare bi ma jëm lool motax mom fekke wul won ghazwatu li nga xamne moy ghazwatu uhud xare bi mëkk fekke yonnati bi alayhi salatu wassalam moy hamra ul asad moy ci suba uhud bañu xeyé yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ñi nga xamne ño demone ci xare bi nañ jog ñom ñepp ñu genn David Abu Sufyan ndax neena day ñew dalat suñu kaw Sayyidina Jabir mom kep mo andul won ci xare bi mom dongu kep kenn la yonnati maalay sa sam permettre mu daldi and ak xare bobu ci armée bobu ndax biñu rayé bayam li Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhuma wardaahuma modax imam muslim rahmatullah alayhi dalina solo kone mom sayidina jabir abu zubair moné degna jabir de radiyallahu anhu moné ghazawtu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam 19 ghazwa qala jabir lam ashhad badran wala uhudan mana'ani abi falamma qutila lam atakhallaf moy man xarena ak yonnati bi alayhi salatu wassalam 19 ghazwa 19 xare la xare yonnati la and ak yonnati bi alayhi salatu wassalam man jabir dal dikoy xare and ak mom 19 xare mune man fekkuma badar fekkuma uhud ndax sama bay moma tere won may dem fekkewul xam nga santiyane nan mais ne nga kero davoro may ndox ñu ne lolu tekkiwul ne waxon nañ la sayna anas biñ ko ne radiyallahu anhu yow fekk nga badar mu ne lan lay def ba duma ko fekk mais ñepp d'accord nañ ne sayna anas fekkewul badar moy xarewuko mais ñewoon fa nonu rek di jappale nit ñi lolu taxul ñu ne ki da doon xare kon mu ne sama bay moma téré won bi nga xamné nak ci lañ ko guenné adina ci la guenné adina amul ben xaré bu yonnati maalay sar sam xaré après loolul né bo xamné wouté nako moy yépp la fék mom nak sayyidina jabir ay ngeeneelam ay xew xewam ak yonnati bi alayhi salatu wasalam du jeex ci ghazwatu dhatur riqa gis nañ ak geleemam gi ni nga xamne non la yonnati bi alayhi salatu wasalam takko won ni mu takko won mom sayna jabir ak yonnati bi alayhi salatu wasalam bam doon waxtaan ak mom waxtaanam mu am solo wo nan ko lutax nga retard nek ci ginnaw armée bi ni ñuy ñibi nga nek ci yoon bi mu ne ko sama geleem gi moma yeexal yonent ma lay sar sam door geleem gi mu gina gaaw geleem yonent ma lay sar sam gina tuko gina gaaw mu ne ko jaay mo mu ne ko dedet dama la koy may mu ne ko ci deureum la koy jënde mu ne ko bu boba kon ding koy jënde man damay perte ba ni mi amé ba ni ñi deppowé ci kaddu mu dem diko bañ aggé medina mu ñew mom sayna jabir andil geleem bi yonent ma lay sar sam yonent ma lay sar sam ni sayna bilal jabal nga jox ko al khalis bi ba pare mu delo ko ne ko khus jamal ak jeulul sa gelem waye det bi bayam bayyi won tamit yonnati ma alayhi salam bi nga xamne papam dana ko won bi mi dem uhud non seulement nga taxawuma sama ginnaw waye det bi ma bayyi nga fayal mako yonnati ma alayhi salam jappale won nako ci bu bax mom sayidina jabir ngir mu fay lolu non detu bayam bobu radiyallahu ta'ala anhuma warḍahuma bi nga xamne ci ghazwatu khandaq am ci 5e ane bi les coalisés quraish et ses alliés di waji ñew bañuy gas canal bi autour de medine buntu bi nit ñi di duggé bok medine Sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu bokuna ci ñi nga xamne ñoo doon liggey ci liggey boobale comme ni nga xamne ne talibi non la newe ci as-sahihayn nako nono imam al-waqidi dal dina koy solo ak imam al-hakim ak imam al-bayhaqi ñoom ñepp ñu jëlo ko ci sayyidina jabir ibn abdullah nako non imam at-tabarani solo nako jëlo ko ci sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma warḍahuma sayyidina jabir radiyallahu anhum ne kérok biñuy gas canal bi dafa gis yonent bi alayhi salatu wassalam wa batnuhu ma'subun bi hajar fek wala bisna thalathata ayamin la nadhuqu dhawaqa mune mom sayidina jabir bi nga xamantene ki lañuy gas khandaq bi ak periodu ñak giñ newon ñom sahaba ay radiyallahu ta'ala anhu warda wa anhum wa ardaahum neena yonent bi alayhi salaam sam tok na ñetti fan di gas yo xamne la nadhuqu zawaqa amul dara dara dara luñu lek mosuñu dara lu nit di mos diko lek mosuñu te teewuñu liggey sayyidina jabir neena ma gis yonent bi alayhi salaam sam tak bir bi ak ay xeer ndax xif nena ma daldi fa qultu ya rasul allah idhan li ila al bayt nako yonent bi alayhi salatu wassalam yow ndaw yalla li dama lay ñaan permission nga jox ma ndigal ma daldi dem ci keur ga delu keur ga ngir doxi soxlu ñewat nena mu daldi may permettre nena ma ñew ne sama soxna bima accé ra'aytu bin nabi sallallahu alayhi wa sallam shay'an ma kana fi dhalika as-sabr fa 'indaki shay neena maneko man de ma ñew ne sama soxna si man de gisna ci yonent bi alayhi salatu wasalam tay lo xamanteni ni man dal manumako muñale tok dal diko setan dal lol manumo moy xif dima gis gimu nekke ba bir bi ay xeer la ci tak ndax lolou lu arabiy don def la ngir soulager wu ngir tamine meuna deuguer buñ taxawé munako nak afa indaki shay fa indaki shay ndax am nga fi lo xamne luñu mëna togg la luñu mëna mos la bok ma jox ko yonent bi alayhi salatu wassalam a neena munama indi sha'ir wa anaq munama a lema fi am de moy amna fi orge amna ci yenen riwaya sa'un min sha'ir wa anaq yorna fi dal li nga xamne mom lañu nan orge lo xamne ci sa' la toll moy ñenti muddu comme muddu yi ñi def ci murum koor bu toll nonu ga talal sa loxo sa ñaari loxo yi ubbi len do len ubbi bañu seus do len tejj tamit bañu ki dañuy yem nga tibbu li ngay tibbu ci orge bi ba mu yem def bo ci defé ñent lolu moy sa arba'u amdat a legui munako est ce muné lol la yor ndaw si ne ko man lol la fi am ak den gat bo xamné bu ndaw la muné bo xamné bu jigen la gat bu ndaw muné fa akhrajat ina an فيه صاع من شعير وذبحت العناق وطحنت الشعير مونے مودال دي ген بن نداب لو خامني دا فا ديف لم واخ لول لا يور سي اور الصاع من الشعير nena ma daldi rendi gatt bi ndaw si daldi wol daldi debbu daldi moñ li nga xamantene moy li nga xamne moy orge bi mune waja'alna al-lahma bil burma ñu daldi jël yapu yi nak biñ rendé bi ma rendé ki bi a gatt gi ñu jël ko dal likoy tek ci fobi moy ci cin li nga xamne dañ koy tek ci xeer yi nga xamne ci lañuy tek cin yi ñu jël yapu yi dal ci def neena bi nga xamantene ni ci lay paré ci moy pat bi wala al ajin pat bi ñi defar bo defare comme moy defare mur mune touté dess cin li a mirie de waya ñor moy mu jël ab tan nak neena wal burmatu baynal asafi qad kadat an tanbaj mune nak cin li mu ñu ko tek ci kaw moy asafi moy xeer yoyu ñuy jël tek dal ci tek cin wi ci kawam hala ñetti xeer yu mag lay doon ñu tek ko dal li jël ci ni tek ci loolu mom ku ne ci all bi xam nga ko bo waye bo ku ko dundul nit war nga imaginer lu mel nonu ni muy deme du gaz du feuyo yu ñuy def ci gaz yek yoyu neena nak bi mi nga xamne ci la tuti dess ci mu ñor neena ma dal di dem ci yonnent bi alayhi salatu wassalam hadith bi imam ibn ishaq rahmatullah alayhi dalina koy solo wa ahlul maghazi solo nañu ko moy ñiko solo bari na dama tuddu ñi mais ñiko solo upp nañi fouf waw bu ñi rek ko solo le imam ibn ishaq bo demé ci siratu ibn hisham ding fa fek muy netali sayidina jabir ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وارضاهما نينا ما دالدي بيماي ديم ci ben riwaya muné wa kunna na'malu naharan fa idha amsayna raja'na ila ahlina neena mbir mi ñu bayyi mbir mi di ñor bangon di jot nak wa arada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al insiraf yonentu bi alayhi sahab sam nara dem ya yana ba yonentu bi alayhi sahab sam nara dem lolu moy riwaya imam ibni saq bi mo wax lolu wa kunna na'malu fi naharina fa idha amsayna raja'na ila ahalina neena dañ doon liggey ci suba yi len doon liggey bu ngon gi jot guddi gi ñu dal li delu suñu kër ya ah neena nak bi may dem neena sama soxna sinema la tafdahni bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa man ma ne ko nak buma gatchel ci yoretu bi alayhi salatu wassalam ak ñafane de buma gatchel gis nga li ni mu tuuti na nga fexé wax ak mom no xamné mom moy ñew ak ñaar wala ben nit ak ñaar ndax li manu la yeur ñu bari dé gatt bi bu yoy la te lu tuuti la ak xam nga né sa lolu non ñu wax lolu lu toll non nga nara wo ñi liggé ci xam dak bu ñuy ay milliers lolu bu ma fa gatchel dé fexel xamal nan nga koy wax yow sama borom kër jaabi nera fa taytu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa sarartuhu neena ma ñew ba ci yaronte bi alayhi sallam fekk ko ci khandakh bi ma wax ak mom dank dal di koy dey fa qultu manako tu'ayyimun li fa qum anta ya rasulullah wa rajulun aw rajulan neena ma ñew ne yaronte bi alayhi